di dalal si Moussa di ko nuyu di ko wax salaamaaleykum wa rahmatulah. Thème bi mu ñu waroon defal nag mooy purification de l'âme, tarbiyatu ruh wa tazkiyatu nafs. Muy waxtaan ci jullit bi nan la mën a fexe ba yar ruham ak di mën a noot bakkana, parce que xam nañ ne bakkan chaque jour daf ñuy commandé di ñu dugal ci yoo xamante ne nii nekk na loo xamante ne borom bi subhanahu wa taala daf ñu koo tere. Te jullit bi nag saa su ne dafa war di fexe di noot bakkanam pour nekk ci li nga xamante ne moom la ko yàlla sant pour mu def ko di moytu ay tereem. Ci noonu balaa ñuy guddal ndaxte waxtu bi xaw naa jot dañuy dalal suñu ustaad di ko waxtu. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaaw bu nu tàmbale ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal suñu yonentu Mouhamad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal. Mbokk yi ñu ngi am mbégte bu baax a baax fekk si leen ci liggéey bi nga xam ne liggéey gënu koo rëy di am mbégte ñëw ànd ak yéen jàpp ci liggéey bi surtout nag tomb bi nga xam ne moom la ñu wax ne moom la ñuy bëgg a fàttali sunu bopp fàttalante ko ak yéen te mooy tazkiyatu nafs wa tarbiyatu ruh. Léeg-léeg borom xam-xam yi dañuy discuter ci tarbiyatu ruh ak tazkiyatu nafs. Ñu ëpp ci ñoom jàpp ne benn tomb kese la, donte ne am nay xalaat yu ci wuute ak ay gis-gis, waaye ñi ci ëpp dañu jàpp ne tazkiyatu nafs moom mooy tarbiyatu ruh. Tomb boobu nag di tazkiyatu nafs ñun ñëpp dañ ko aajowoo. Aajowuñ ko sax aajowoo bu ndaw, waaye ci aajowoo yi nga xam ne doomu aadama daf koy aajowoo lu mu mën a doon, tazkiyatu nafs moo ci ëpp rawatina ab jullit. Te xam ngeen ne li mbokk bi doon wax léegi-léegi el aj mooy lu nu ànd di yëngatu lu mu mën a doon war nañ ci sóoraale ñun ay jullit la, war nañ ci sóoraale ci lislaam la ñu nekk. Comme ci lislaam la ñu yëngatu nag war nañoo yar sunuy bakkan, tàggat sunuy ruu ba ci tool boobu ñu ànd di liggéey ñu liggéey ci anam yi nga xam ne moom la yàlla gërëm. Comme ni nga ko waxee, pas kenn ku nekk ci ñun rek nga topp sa tàngaay, topp sa âge, topp sa mën-mën, wala nga topp sa taar, nga fexe ba yar sa bakkan ba loolu du feeñ ci toolu lislaam bi. Mbokk yi, tàggat bakkan ak yar ruu dafa war, dafa jaadu ci ab jullit. Fexe ba bakkanam ay tilim-tilim daat ci bàyyeekoo, daat ci jóge, mu fóot bakkanam ba tàqalikook ay bànneexi bakkanam, loolu dafa jaadu kenn ku nekk ci ñun mu def ko. Lan moo tax ñu war a yar sunu bakkan, tàggat sunuy ruu? Ci loolu la ñuy bàyyeekoo ci keppaaru suuf si dem kaw asamaan, dem ci pays yi sell yi. Damay faral di wax lu bare bari, ñun jullit ñi bokk na ci lu ñu tardeel. Rawatina ñun ñuy dund sunna tey bokk na ci lu ñu tardeel. Dañu jàpp ne bu dee ab xale bu góor la bu commencé dund sunna bu amee sikkim rek am yenn mazahir yi ci diine rek pare na, bu dee jigéen bu muuroo pare na. Dootuñu bàyyeekoo ci suuf jéem a jëm kaw asamaan, chaque jour rek ñu ngi ci suuf du ñu dem mukk. Te kenn ku nekk ñun sikk nekkul ci ne boo doon yëg ci benn immeuble bu fekkee ci ascenseur yi ngay jaar wala bu fekkee ci escalier yi ngay jaar, li lay dimbali mooy boo tegee tànk ngay defaat da ngay tegaat beneen, boo tegee après tegaat, après nga tegaat. Est ce que da ngay ñëw ci premier escalier bi rek nga taxaw nga ni egg naa? Ah, loolu nag mooy sunu problème tey. Bu njëkk ba diine daan defar nit te yarru raxas bakkan ba mu set wicc, ba boo gisee jullit bi da ngay gis lépp ma set, lépp ma normal. Mais tey yéen a ngi ni toog, ñu ngi ni toog ñun ñëpp, ana lu ngeen di dégg ci mbooloo yi tuddewoo l'islam tey ci Sénégal te du ngeen ko dégg ci waa ahlu sunna? Wax leen ma ko. Bu dee caaxaan mi ngi ci biir, bu dee foo mi ngi ci biir, góor ñaa ngi ëmbal, jigéen ñaa ngi ëmb, yaram yaa ngi ci biti, góor ñaa ngi kiris karas, jigéen ñaa ngi tëkkali yére gàttali kol, triant bi bëri bay bëgg dee, njublan gi, tëkkunte bi, xuluu bi, xeex bi, tongoo, léeg-léeg sax nga gis ku bàyyi mbooloo mi lan la, non gars yi mënatuma dund ak ñoom quoi. Yenn saa yi sax nga gis ñaar ñu rombante du ñu nuyonti, sëy yaa ngi tas. Allah, lu ko waral mooy bakkan yi ak ruy yi ñoo setul. Bi ñu xasee ñëw dugg ci mbooloo bi, waroon yar suñuy bakkan, waroon tàggal suñuy ruu, waroon déplacé wu nag ci suuf dem ci pays yi sell ya. Maa saf dañu ñëw rek ne pare nañ, dañu ñëw rek ñun ñëpp ne pare nañ, jot man nañ sëkk. Bu leen fàtte alquran moo ñu moo wax ne ñooñu ba ñu ñëwee ne qaalatil aarabu amanna, ñun dëggam nañ, yàlla daf ko weddi. Mbir mi du nga ñëw rek wax, du ñëw rek ne bokk naa, déedéet dafa am lu mu laaj. Mooy fexe, foog nga fexe sa bakkan bi set, foog nga am yitte, yitte. Xam ngeen ne démb cadre bii ñuy liggéeyee nii, démb du ni la doon liggéeyee. Yëngatu yu ñu doon yëngatu démb du yëngatu tay yi, du tay, bokkul sax. Démb yàlla rek la woon, moo taxoon nit di yëngatu, moo taxoon nit di bokk, moo taxoon nit di dugg bëgg a texe. Mais tey xam ngeen ne du loolu, du loolu. Looloo tax léeg-léeg dama daan faral di wax xale yi wala mbokk yi, man leen nanu moytandiku bu baax. Maanaam mooy àdduna ñun noosuñu fi, alaaxira ñu ànd ak ñi doon noos ci àdduna bokk ak ñoom safara. Ñun noosuñu ci àdduna, xam ngeen li sénégalais di wax noos ñun defatuñ ko. Léegi nag am na sénégalais yu koy def wala am na nit ñu koy def, ñooñu ñun noosuñu ba pare ñun ñu ànd ak ñi doon noos ci àdduna bokk ak ñoom safara, amul njëriñ. Ñun kay li taxoon ñu ne dañuy bàyyi noos boobu, dañuy bàyyi mbir yooyu, dafa am lu taxoon ñu ne dañ koy bàyyi. Léegi nag buñ ne dañ koy bàyyi, génn ci kër gee dugg ci kër gii, génn nañ ci kër gee dugg ñu fee, ñu dem ci mbedd mi, ñun ak ñoom dañuy bokk delluwaat fële. Te tey loolu mooy sunu problème. Mbokk yi, foog ñu xam ne dañu war a yar sunu bakkan ba sunu bakkan yi jëm ci yàlla. Wa tattajihu arruuxu nahwa xaaliqiha, dañu war a fexe sunu bakkan yi tàggat leen, yar leen ba bakkan yi jëm ci yàlla subhanahu wa taala. Wa dhalika la yati min faraghin wa abath. Lool nag du nax sunu bopp moo ñu koy may. Xam nga lan mooy nax sa bopp? Mooy fi nga toog nga xam ne sellu setoo yaa gën a leer sa bopp ne yow baaxu, xam nga ko. Balil insaanu ala nafsi basira, xam nga ne yow baaxoo, nga bëgg a làmboo bi nu mbubu ne yow ku baax nga, dangay nax sa bopp, dangay nax sa bopp. Wala fi nee nañ ko noppi nax sa bopp sa aajo fajo. Bun nax sun bopp fokk ñu xam ne loolu du toog di yàqataan bi moo nu koy may. Yarbakan déedéet du yàqataan moo nu koy may, du waxantu moo nu koy may, du fowantu moo ñu koy may. Démb fi ngeen fa naan jàngeen alquran, ngeen xiyaamul leen voilà. Loolu tàggatu la pour boo ñëwee nga tàmm. Mais bu fekkee doo ko def lu dul fii rek ngay nax sa bopp. Bu fekkee doo jàng alquran lu dul boo ñëwee fii, ñu ne am nañ xiyaamul leen rek bëreem nga gàddu sa kàmm, gàddu si yaada boo ñëwee après soo demee kër ga tëdd di nelaw. Kenn du la mën a yee sax julli fajar, waxuma la ngay xiyaamul leen mais kenn du la mën a yee julli fajar. Balaa ngay xam ne mbokk yi ñi ci bëri duñu xiyaamul leen, nga fanaanoo ñoom fajar jot nga naan danga leen di yee. Benn mbokk bu ñu yee 14 fois ci guddi gi kooku du xiyaamul leen guddi këram jógal mbokk jógal jógal. Xam nga ne kii du julli, nañ wax dëgg, bu nax suñu bopp, bu nu nax suñu bopp ayuhal ixwa, bu nax suñu bopp, ñun sonn suñu bopp. Gis nga yéen ñi def nii ay nax suñu bopp rek la waaw, demul fenn ci yàlla, teggul fii ci bunt bi. Wa innama lahu asbab tuwassilu ilayh, dafa am ay mbir yoo xam ne li ma doon wax léegi ci étage bi, étage bi boo bëggee dem ci kaw dafa am ay moyens yu lay dimbali pour nga dem ci étage bi wala wala ngay naaw rek egg. Non, dafa am yoon wooy jaar, am noo fay jaaree ba ba ngay yegg ci kaw. Kon tamit yarbakan, defar sa ruu lahu asbab tuusilu ilayhi, dafa am ay sabab yu la fay yeggloo. Wa turuqun tadullu alayhi, dafa am ay yoon, ay yoon yu lay eggloo ci nga yar sa bakkan pour nga baax. Dafa am ay yoon. Gis ngeen yéen jigéen ñi togg, togg boo gis dafa am yoon de ah, boo ko bàyyee li ngay togg du sotti wala xata ataaya bu ndaw bi togg ko dafa am yoon. Boo bàyyee yoon wow doo xiim. Yar bakkan defar ruu dafa am yoon, dafa am doxalin boo xam ne fa ngay jaar noonu ngay doxalee pour sa bakkan baax, pour say ruu set. Yooyu nag ñu ngi koy jëlee ci téere yàlla bi subhanahu wa taala. Lenn dañ koy jëlee ci téere yàlla bi, lenn ñu jëlee ko ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam, lenn ñu jëlee ko ci siira as-salafu saalih mooy histoire gaañu baax ñi ñu jiitu woon dem. Mbokk yi tazkiyatu nafs dafa am importance trop. Ahamiyatu tazkiyatu nafs dafa am importance. Tazkiyatu nafs daanaka mën nga ne l'islam lépp tazkiyatu nafs la. Yarru lépp laa wax, lépp lépp. Amul lenn looy jël, saar booy jàng ci alquran ba mu jeex, téere hadis booy liir, histoire nit ku baax la dul di nga fekk. yar bakkan ak defar ruum ci biir amul. Borom xam-xam bi nee na léele ñuy jooy borom yaram bu dee, tey buñ déggee nit dee na nu ñuy def, ñun ñëpp nu ñuy def. Buñ déggee kenn ci suñu xarit di dee na, suñu mbokk dee na, nu ñuy def, ñun ñëpp dañuy jooy. Waaye ñu mu ne duñu dee borom xol bu dee, duñu jooy borom xol bu dee. Danañ jooy borom yaram bu dee, mais duñu dee duñu jooy borom xol bu dee. Allahu akbar. Te yaram bu dee moo gën a dangereux xol bu dee. Nit bu xolam dee yàqu na, kenn mënatul jëriñoo nit kooku. Xol bi balaa muy dee dafa am ay feebar yu koy dal. Jàngee na alquran yàlla mu ne fi qulubihim marad. Xol boobu li koy feebar mooy yu yàqute yi, yu yàqu yi. Su xol bi feebaree feebar feebar feebar ba tëxëwër day kuru nit ci feebar boobu kalla barraana. Su xol bi kuru nikee boo wow ci feebar boobu nu muy def, xol bi day dee. Xol bi wow kon summa qasat qulubuhum min baadi zalik fa hiya kal hijaara aw ashaddu qaswa. Su nit eggee foofu nag ruuxam ak bakkanam amatul njëriñ. Kon looloo tax kenn ku nekk ci ñun mu war a góorgóorlu kéem talaayal kattanam mu bañ a dugg ci feebar boobu nga xamante ne dafay alak xolam, day yàq dundam, day yàq adunaam, yàq alaxiraam. Rawatina nag bu nekkee ñun ci liggéey bi nga xam ne moom mooy liggéeyu lislaam. Ki yàlla yónni woon ci ñun mu yonent yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam. Xol leen yonent bi ni ko tazkiyatu nafs yi téelee ak tarbiyatu ruux. Moom yonent bi bokk na ci ay ñaanam sallallahu alayhi wasalam muy wax guddeeg bëccëg di tàllal yàlla loxam, allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha anta waliyuha mawla. Ci ñun fii ci salle bi gan ñen ñoo mokkal ñaan boobu mu njëkk fii ndeyjoor, ku ko mën yëkkati sa loxo? Góor ñi ku mën ñaan allahumma, yonent bi musul xëy ba tëdd waxul allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta xayru man zakkaha anta waliyuha mawla. Xoolal yonent bi di ñaan yàlla pour yàlla setal bakkanam. Est ce que yonent bi bakkanam setul? Aha, kay set na kay, waaye dafa bëgg yàlla saxal ko ci, ndax bakkan li koy tilimal dafa yomb. Loolu moo tax ngeen dégg al imaamul busayri naan an nafs ka tif, bakkan moo xale buy nàmp ñooyam, xale buy nàmp pour mu bàyyi ween wi feral dafa métti. Loolu moo tax gis nga jigéen ñi souvent bu ñu ferale du ñu nekk ak doom ji, nu ñuy def dañ koy yóbbu seen kër, seen kër yaay ñoom seen bopp pour seen yaay yoral leen ko, pour seen yaay mën na dékku jooy yi xale bi jooy, mais ñoom duñ ko mën a dékku. Gis ngeen xale boobu ñetti guddi yooyu mu fay fanaan, ñetti guddi yu njëkk yooyu waa kër googu du nelo lu tax parce que dañ koy teresoo. Léegi nag yow nga bëgg a nekk jullit te nga ni doo feral sa bakkan, doo ko feral même problème. Bakkan yi foog ñu feral leen, yar leen, ruu yi foog ñu tàggat leen. Loolu moo tax yonente alayhi salaatu wasalaam daan ñaan yàlla naan allahumma yow yàlla aati nafsi yal na nga defal sama bakkan taqwaha ragal yàllaam. Yow yàlla sama bakkan bi yal na nga ko may mu ragal la, waaye yow yàlla yal na nga ko setal wa zakkiha anta khayru man zakaha, yow yalla yow dong ya mana safal sama bakkan lutax anta waliyuha wa mawlaha, yow yalla ya ko mom ya ko bind ya ko sak madama yow ya ko mom yow dog ya ko mo defar kenen munu ko defar kudul yow kon yalla yalla ngoko defaral ta tazkiyatun nafs amalun saqunde digi nekan dafa yow dede yomul de yarbakan yomul mo gëna metti tabax lo gis lu muy metti metti tarbiyatul tazkiyatun nafs moko gëna metti ki tabax tabax bi ku ñew di nga xamne ki sonn te def na fay effort dolem jeex na fi legi nak ki defar tabax bi waji defar tabax bi dañ ko defar ba mu mëna defar tabax bi dañ ko defar pour mu mëna muñ xolal li gas samp yeen say sax waji door bopam martu yeen say ci bir liggey bi baram bi dag yeen say mu daanu de est ce buñ amone ben santé legui ñuy tabax immeuble bu mag ñu dem ba ci kaw am maçon bu tadi wadda de kenn du xey suba nit ñi dañu arrêté liggey bi dañ ko arrêté nit ñi def dañ koy jël suul yi ñetti fan ñu doj bay continuer da mo tax tazkiyatun nafs dafa metti amalun saqun wal amru kulluhu bi yadillah waye mom tazkiyatun nafs mom ni muy tollu yep ci loxo yalla la nek kenn mënu ko defal sa bop ba ba'da fadlihi wa minnatihi xewal la bu yalla subhanahu wa ta'ala yoral bopam ci loxom mom yalla moy satal ko ko neex fa tazkiyatun nufus billah la bin nafs tazkiyatun nafs satal sa bop ci loxo yalla la nek nekul sa loxo yow borom bi subhanahu wa ta'ala mo ñu wax lol ci alquran mu ne wallahu la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakin allah yuzakki wallahu la fadlullah bu doon du xewul yalla ak ciobare ma ngeneelam ak yermande mom yalla ma zaka minkum min ahad ken ci ndu sat wa yalla moko neex mu len di setal yu zakki man yasha motax yenen tibali sallallahu alayhi wasallam waxon na sank ci ñaan bu mu doon ñaan waye gis nga batay rek pour mu setal ruham ak bakkanam mu nan allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa yow yalla ma ngi lay ñaan guddeek beccek nga soril ma jikko yu boni gis nga ginnaw gor gor ginnaw taxaw jaamu yalla ginnaw def ay effort yenenbi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñaan pour yalla subhanahu wa ta'ala dimbal ko bokku na ci batay ci ay ñaanam mom yenenbi bu setu won bu xolon setu chef mu xol ni setu lumi wax allahumma kama hasanta khalqi fahsin khulqi yow yalla ni nga ma tarale ni nga defare sama bakkan bi ba mu laap yow yalla yalla nga defare nonu sama jikko waja'ala rasul sallallahu alaihi wasallam tazkiyatun nafs ihda khisal al mujib li zawq at ta'am al iman indi sallallahu alaihi wasallam bim ñi misalal tazkiyatun nafs daf ko def ben ci melokan yi nga xamne neena kep ko xamne setal nga sa bop yow am nga tiaf kay ngeum yalla mana ki setal bakaram fu mu toll day yek halawatul iman ci xolam day yek bani xu ngeum gis nga bok na ci tay ci liñu gëna lor liñu gëna sonal moy yegutuñu tiaf ka ngeum yalla yegutuñ ko ñaata ci ay nit ci ay mbokk ñooy jàmbat naan ñun dañoo am doful iman, ba man de dama am doful iman. Te nit buy jaamu yàlla te yëgatul bànneex ci jaamu yàlla bu yëpp am xoolaat boppam. Booy jàng alquran nga tiim ci téere bi di jàng, sentiroo dara sa yaram ne, sa xol tooyul, sa bët tuurul rongoñ, seetaatal sa alquran bi ngay jàng. Buy julli nga taxaw kabbar moo xam yow yaay jiite sa bopp, moo xam dañ lay jiite, nga jàng ba aay yi jeex, nga ruko def say sabbal, nga siggi ba julli gi jeex, amoo dara loo sentir ci julli gi, xoolaatal sa julli googu. Boo wooree suba ba ngoon ba heure dog jot, amoo dara loo sentir, xoolaatal sa koor googu. Ni nga yëg ne yow jaamootoo yàlla mais xërëm ngay jaamu, xërëm yooyu ngay def noonu. Ni nga yëg ne amootul njëriñ, amootul njëriñ ci yow. Jàngeen inna salaata tanha anil fahshaa'i, jàngeen rubba saa'imin fa laysa lahu min siyaamihi illa aljuu la tash. Xoolal ki woor na ba ngoon yeneen tamit ne jëlewu ci lu dul xiif ak mar. Kii julli na mais terewul ba léegi mi ngi def yu bonam yu muy daan def, amul njëriñ. Kon fa inna lil imaani zawqan wa xalaawa, ngëm dafa am cafka am bànneex. Kama ana lahu farhan, naka noonu moom ngëm dafa am mbëkk, dafa am mbëkkte. Yonente bi alayhi salaam dafa xëy suba, julli suba ba pare jàkkaarloog sahaaba yi ne kayfa, bi mu leen di laaj ne amuminuuna antum, ndax yéen gëm ngeen yàlla, amuminuuna antum. Omar ne ko naam, yonent ñun de gëm nañ yàlla dëggi dëggi gëm. Yonent ne Omar fa ma alaamatu imaanika, luy wane ne Omar gëm nga. Yonent bi ne ko laaj mu ne waaw. Yonent bi ne ko luy wane ne gëm nga. Tey suñu waxoon kenn si ñun laaj boobu luy wane ne gëm nga, da ngay waay waa ji mu ne la non man démb ci xiyaam bi laa fanaan, suma gëmul woon du ma dem xiyaam, wala wala tey dama xëy woor, wala mu ne la dama muuru, wala mu ne la gis nga sama sikkim bi wattuma ko. Man loolu mooy wane ne man gëm naa. Fa ma alaamati imaaniku, Omar mu ne narda bil qada, narda bil qada wa nashkuru fi raxa wa nasbiru ala al bala. Narda bil qada, ñun lépp lu yàlla dogal ñun nangu nan ko. Jullit su yàlla dogalee dara nanguwuloo ko yow gëmu, ndax dafa bokk ci al imaanu arkaanul iman, boo koy limbam jeex dafa bokk ci al imaanu bil qadari. Est ce que iman bil qadar boobu xayri yi rek ngay gëm? Tey nañ xool sunu bopp foofu, al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi. Bëri na loo fekk ay mbokk toog di ko wax, ñàkk gëm al iman bil qadar moo ko waral, nanguwun loolu. Moo tax Omar gis nga foofu la njëkkee wane ne moom gëm na al imaanu bil qadar xayrihi wa sharrihi. Yonente bi ne ko ñaareel mu ne ko nashkuru fi raxa, su neexee dañuy sant yàlla. Kan ci ñun fii mooy am bànneex jóg def ñaari rakk sant yàlla? Kan ci ñun fii mooy am lu ko neex, wala mu dégg lu ko neex mu jóg sant yàlla ci loolu, sant yàlla? Kan ci ñun fi mooy jóge examen, wala mooy jóge composition, wala mooy feebar wér, wala mu ne xaaral ma woor benn fan pour sant yàlla, xaaral ma julli nangam rakk sant yàlla, xaaral ma saraxe lii ngir sant yàlla. Kan nashkuru fi raxa waaye wa nasbiru alal bala. Ñetteel mooy buy wane ne ñun gëm nañ yàlla mooy ñun dañuy muñ bépp balaa bu nu yàlla teg, dañ koy muñ. kon ndeke banex dafa am ngëm. Keneen ki Haris la tudd. Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa xey suba ne ko kayfa asbahta ya Haris, noo xëyee tey? Mu ne ko asbahtu mu'minan billah, man damaa xëy gëm yàlla. Ah, yonent bi ne ko fama alamatu imanik, luy wane ne gëm nga? Mu ne ko talaqtu dunya wastaqbaltu al-akhira, bàyyi naa aduna jublu naa al-akhira wa sumtu nahari wa qumtu layali, su bëccëgee damay woor, su guddee damay naafila. Ci noonu laa nekk, ci noonu laa nekk ba bu ma xëyee suba, bu ma xoolee kaw asamaan day mel ne maa ngi jàkkaarloog arshur rahman. Su ma xoolee sama ndeyjoor day mel ne maa ngi gis waa aljanna ñuy kontaan di xéewlu. Su ma xoolee sama càmmoñ day mel ne maa ngi gis waa safara ñu leen di mbugal. Yonent bi ne teg ba ci yàgg mu ne ko ra'ayta faltazim, gis nga yoon bi tëyal mu dëgër. Waaw, loolu mooy iman, boobu mooy yoon bi. Xanaa leen sànq, suñu jubluwaay du nekk fii ci kaw suuf. Suñu jubluwaay mooy comme Bilal lu mu defoon. Yonent bi jógee kaw asamaan ñëwaat ne ko Bilal, ah yow Bilal yow màgg nga de, yow Bilal yow yaay kan? Bilal noo mun a nekk ci kaw suuf say tànk di yëngatu kaw asamaan? Nga nekk fi ci kaw suuf sa tànk di yëngatu kaw asamaan. Xataa ci jigéen ñi, jigéen nekk na ci biir néegu yonent bi di wax ak yonent bi, yàlla di ko dégg. Qad sami allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u. Jigéen ndeke gars yi dañoo nekk ci suuf mais xoolal ñu ngi communiquer ak yàlla, dafa am benn buum bu leen jokkal ak yàlla. Ñun nag loolu moo dagg, bëgg aduna ak bëgg yàlla mënul ànd. Da ngay wax ba son bëgg aduna ak bëgg yàlla mënul ànd. Naa bëgg yàlla bëgg aduna mënul nekk. Ñaari xale yu góor yi sax soo leen bëggandoowee problème am, wala jigéen ñi sax boo buggee boole yenn saa yi ñaari jigéen, commencement bi dina di fin bi dina neex de, mais commencement balaa muy nekk. Góor ñaa ngi nii, balaa ngay wax sa jabar sax damay takk ñaareel, da nga koy préparé di waajaat lu ni nga dugg ci di ko préparé, fan laa war a jaar ak yenn saa yi sax nga gis kuréem seeti benn psychologue pour fan la war a jaar ba mun a informé femme bi nangam dama bëgg def nangam. Bu dee góor ci góor ñi moom munta nekk. Léegi yow nga bëgg-bëgg yàlla bëgg-bëgg aduna mënul nekk. Foog ñu bàyyi xel loolu. Dafa am ay gàllankoor yoo xam ne day téye nit du dem ci yàlla. Dafa am ay mbir yoo xam ne day téye nit du yor ruuxam. Dafa am ay mbir yoo xam ne day gàllankoor ab jullit bakkanam dootul set. Bi ci njëkk mooy bëgg aduna. Bëgg aduna hubbu dunya. Ñaareel mooy topp sa bànneexi bakkan. Di dem. Ñetteel mooy cheytaan. Yii nii boo ci rëccul doo egg ci yàlla. Doo dem. Doo dem. Jàngeen histoire góor gi ki doon gor garab gi, bi mu yaree bakkanam ba bakkanam set, saa yu xëyee gis ñuy mooy yàlla de da koy métti. Benn bis mu xëy ne day gor garab gi ñuy mooyee yàlla, Iblis ñëw taxaw ci kanamam ne ko foo jëm, mu ne damay gor garab gi, mu ne ko doo ko gor. Ñoom ñaar ñu bëre mu daaneel ko, mu daaneel Iblis. Waaye li leen di wax ne egg ci yàlla dem ci yàlla yombul de, Iblis jaar ko feneen. Xam ngeen ne qissa boobu bu jeexee dama leen di jox ay misaal. Iblis ñu mel ni ñun, ñu mel ni ñun ñii, Iblis dootu ñu yóbbu koledera, wala Iblis dootu ñu yóbbu ci ay xumbal, Iblis dootu ñu yóbbu ci ay fóoral, Iblis dootu ñu yóbbu ci ay làmb. Waaye dafa am feneen fu ñu Iblis di jaar. pour gàllankoor. Kenn ci ñun bu mu yaakaar ne rëcc nga iblis. La azalu aghwihim ma dama arwahuhum fi ajsadihim. Duma deñ maa ñoom feeg ruu yaa ngi ci yaram yi. Xam ngeen iblis kañ lay bàyyi nit? Bu ma lëggal moo di xëccee sa ruu rek, ruu bi génn ci yaram bi rek iblis bàyyi na la. Yaram la lay iblis bàyyi. Feeg yaa ngi noyyi sa dernière minute, même nga nekk ci sukuraat, iblis day indi benn kaasu ndox naan la weddi li yàlla ma may la nga naan. Même sa dernière minute, ñi ngay sukuraat di xëcc di xeex ak dee, iblis day ñëw taxaw naan la weddi li yàlla ma may la nga naan. Léegi nag ñun dañ jàpp ne fi mu nekk ni ñu bëri ñun dañ jàpp ne ñoom rëcc nañ iblis. Ñoom léegi baax nañ set keroog bi nga yaakaar ne rëcc nga keroog na la iblis kontaan. Keroog la iblis xam ne am na ndam ci yow. Góor gi iblis ne ko da ngay bàyyi garab gi bul ko gor. Mu ne ko déedéet garab bi dañ ci mooy yàlla. Mu ne ko yow xam nga da ngaa bëri njaboot, bàyyil ma lay dimbali ci dépasse bi nga bañ a gor garab gi. Saa yoo xëyee dinaa la jox ñaari dinaar, misaal 1000 francs. Gis nga iblis fu mu jaar góor googu. Ay ci sentiment ci njabootam ba mu nangu. Saa yu xëyee suba rek bu yëkkatee njeganaayam mu gis 1000 francs. Ba mu am ay waxtu ay fan benn bis mu yëkkati gisul 1000 francs mu gàddu jaasi bi. Ne day gor garab bi iblis ñëw taxaw ne ko doo ko gor. Ñoom ñaar ñu roofoo iblis yenn ko ba ci kaw dur ko ci suuf. Démb kan moo daanoon? Moom tey ñu ko daan. Lu tax? Ndax démb yàlla moo tax. Tey lan moo tax? 1000 francs yi ñoo tax. Waaye lu ma bëgg a misaal foofu rek mooy chaque jour iblis boo ko rëccee fii am na fu mu lay xaar. Yent yàlla Nuux dafa dugg ci gaal gi bi yàlla di alak monde Nuux ne ko dugalal ñaar benn bu nekk ci biir. Nuux dugal ba gaal gi war a départ Nuux di xool ndax affaire yëpp a ngi en place parce que gaal gaa ngi war a daw. Mu gis benn góor gu màgget ci biir gaal gi mu ne ko uxruj ayyuhal adu wallah. Yow noonu yàlla bi génnal ku la dugal man ada xalaka ku la fi dugal. Ndeysaan mu ne ko daxaltu li usiba qulubu alladina maaka fa takunu abdanuhum maaka wa qulubuhum maai. Dama dugg ci gaal gi pour ñi nga àndal ma récupéré seeni xol ma bàyyi laag yaram yi. Dégg leen wax bi de bi ngeen wax ñii nga àndal. Xam nga lu tax ma dugg ci gaal gi? Damaa ñëw pour génne seeni xol def sama sàkk ma bàyyi leen ak ma bàyyi laag seeni yaram. Nga yóbbaale yaram yi mu ne ko da ngay génn nag fii doo fi toog da ngay génn. Mu ne ko bàyyi ma paas pour ma bañ a génne bàyyi ma paas. Mu ne ko luy sa paas? Mu ne ko dama lay wax ñeent mbir mu nekk sama paas. Yàlla daal di wax yu Nuux ne ko bul jël ñeent na la wax ñaar kese doy na ñaar su waxee ñaar yi muy paasam. Nuux ne ko ñaar laa bëgg bëgguma ñeent. Mu ne ko waaw kon ma wax la ñaar yi. Bi ci njëkk moytandikul foqale moytandikul bëgge du bëgge mooy foqale. Alxirs moytandikul ëppal moytandikul bëgge moytandikul foqale. Lu nekk nga ni dinaa ci am, lu nekk dinaa ko laal, lu nekk dinaa ko xam, lu nekk dinaa ko gis, lu nekk dinaa ko gëstu. Moytandikul loolu mu ne ko problème boobu laa génnee aadama aljanna. Xoolal aadama yàlla moo ko dugal biir aljanna ne ko wakula minha haysu shi'tuma def leen fi lu leen neex waaye wala taqraba hadhihi shajara bu leen jege garab gi. Lan moo fa yóbbu aadama ak awa? Xër. Mu ne ko mooy tandikul rëy ndax man mi ngay gis Iblis rëy moo ma alak moo tax ñu dàq ma. ñaar yooyu dafa bokk ci luy yàq bakkan kuréy du am tazkiyatu nafs, te loolu tey am na ci suñu liggéey bi rëy. am na ñoo xam ne mbooloo mu ñu nekk lu ñu wax loolu la. soo ci génnee xalaat sax réunion bi day mujj nekk xuloo. mel na yow waroo génne sa xalaat, mel na waxatuñu réunion, ku nekk na wax. yenn saa yi nga gis sax day jaral nit ki dootul ñëwal ci ba ci jigéen ñi. man de bi ma xewee gars yi ñëwuñ, man dootuma dema ci. xew moo leen di woon ci liggéey bi, xew moo la fi doon indi, xew moo leen di woon ci liggéey bi. du xew ñu feebare kenn seetsiwuma ñoom ñëwuma. ak kon yow feebar moo la fi indi woon pour boo feebaree ñu seet si la, loolu moo la fi indi woon wala yàlla moo la fi indi woon. yenn saa nga di ku ne dama am problème location kenn dimbaliwuma. xay loolu moo la fi indi woon pour ñu lay fayal sa location. déedéet ñi li ngay la yonent bi kan la doon fayal location. mu des nag yenn yeneen yooyu tamit ay manqué manqué la, ndax mbooloo bu ñuy ànd suñu déggee kenn feebar na wala kenn toll na ci nangam, mbooloo mi yëpp war a def loolu seen yittee. mu loolu tamit feebaru mbooloo mi la. waaye jàppal ne loolu indiwu la fi, jàppal ne loolu indiwu la fi. waaye loolu nag dafa war a tax ñu ànd suudiwu ba loolu bu dalee kenn ci ñun dootul feeñati. ñu xam ne al muslim axul muslim. ñu xam ne masalul mu'miniina fi tawaaduhim wa taatufihim wa taraahumihim ka masadil jasadil waxid iza staka minhu udu tadaa lahu saairul jasadi bi sahri wal humaam. ñu xam ne loolu lañ war a àndee aussi. waaye sunu borom subhanahu wa taala mbokk yi def ñu wax ni ci quran qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu wa xayru mima yajmaun. na ngeen di kontaan ci xéewalu yàlla ak yërmandeem. loolu moo tax ab julit war a kontaan. loolu moo gën li ngeen di dajale. maanaa fexe ba yàlla di kontaan ci ñun moo gën lii ñuy dajale ci poñetu àdduna. benn borom xam-xam ci ñi dëddu àdduna ñu leen doon wax léegi-léegi ku bëgg a egg ci yàlla da ngay dëddu àdduna ba nga def zuhd. mu ne law yaalamul muluk wa abnaaul muluk ma naxnu fihi min alsaada la jaadaluuna alayha bisuyuf. mu ne buur yi ak seen i doom ak seen i mbokk bu ñu xamoon ñun ñi ñu jàpp ne dunduñu, bu ñu xamoon ñun nu ñu nekk ci mbétte kon danañu xeexal ñun pour nangu lool. mbokk yi ci gàttal bu gàtt bu ñu jàngee alquran benn laaj bu may laaj la góor jigéen ñi laay njëkkee laaj après ma dem ci jigéen ñi. waat bi gën a gudd ci alquran yàlla waat ci ban saar la nekk. waat bi gën a gudd ku ko xam dinaa la may kaamil alquran. waat bi gën a gudd ci alquran yàlla waat ci ban saar la nekk ak ci lan lay wax ku ko xam dinaa la may kaamil. di ngeen ni waat bi gën a gudd ci alquran yàlla waat ci ban saar la nekk ak ci lan lay wax. dafa mel ne dafa am ku fettas. bismillah jërëjëf. keneen suratu shams fukki ngiñ ak benn ihda asara qasaman fukki ngiñ ak benn. xam nga lan lay wax qad aflaha man zakkaha. yàlla nee na ki texe mooy ki setal bakkanam. xoola yàlla giñ fukki ngiñ ak benn di wax ci tazkiyatu nafs ñun ñu koy fooy amul ci alquran. benn place boobu dong la benn place ihda asara qasaman fukki ngiñ ak benn. benn saar kese la yàlla lu mu ciy wax mooy ku setal sa bakkan texe nga, ku tilimal sa bakkan torox nga. qad aflaha man zakkaha wa qad khaba. Dessa li jarna xalat li jarna xamne tazkiyatun nafs du lu ndaw du comme ñun ñu ko fagee ni rek li nga yakane tay ji dañu dem waxtan tazkiyatun nafs rek ñeeng ngeen am tazkiyatun nafs abadan dedit lolu ay effort la dafa am wasail wasail tazkiyatun nafs ay moyen dafa am outil ay jumtukaay yoy dajale pour nga am tazkiyatun nafs wasail yoy bu ci ñëk moy asiyam koor day dimbali nit mu am tazkiyatun nafs lu tax bakkan bi ko yàlla bindee daf ko ne bakkan yaay kan mu ne ko yaay yàlla may bakkan yàlla lakk ko nangamu at génne ko biir safara ne ko bakkan yaay kan mu ne ko may bakkan yaay yàlla yàlla dugal ko ci sedd bi ay at génni ko ne ko bakkan may kan mu ne ko yaay yàlla may bakkan yàlla xiifloo ko benn fan ne ko bakkan yaay kan mu ne ko yaay yàlla may sama may sa jaam. Suñu bëggee am tazkiyatun nafs dañuy wor lu bari dañuy wor lënd di wor jeudi di wor ayamul bi 3 jours yeru nekk mbokk yi fokk ñuy wor lu bari yéen sama mbokk yi ñen ci yéen fii ñooy wor lëndi lu bari ñeet ci yéen fii ñooy wor jeudi lu bari fii ñeent ci yéen fii ñooy wor 3 jours bu nekk ci weeru koor bi ci ay ci yeneen calendrier musulman bi ñeent ci yéen fii ñu ngi koy def buñ jàpp ne lii ni ñuy wax ay léeb lag lëppoon saaba yi lii moo leen baaxaloon yonent bi da leen wax def leen ñu def yonent bi dañ ko laaj waaw yonent bi lu tax ngay wóor lëndi ak jeudi parce que daf koy def chaque jour lëndi bu nekk suñ ko gisee mu ngi woor jeudi bu nekk buñ ko gisee mu woor saxaaba yi ne ko yonent lu tax ngay wóor lëndi bu nekk ak jeudi mu ne lëndi ci laa judd moo tax ma koy woor ñu ne ko jeudi mu ne ci la ñuy gaaral yàlla jëfi jaam ñi damaa bëgg bis boobu buñ indee sama jëf di ko woon yàlla fekk maa ngi woor yàlla yërëm ma ñun ñoo gën a yay ci loolu ndax yonent bi moom yàlla baal na koy bàkkaaram léegi nag yow nga bëgg a nekk jullit ngeen doo jaar foofu doo am tarbiyatu nafs doo am tarbiyatu ruu doo am tazkiyatu nafs kon ndiki koor dafa bokk ci wasail tazkiyatu nafs day setal nit ndax tey soo wooree sa cër yëpp woor sa lépp woor sa lépp woor soo bëggoon ngay contrôlé li ngay xool parce que dama woor li may wax parce que dama woor li may déglu parce que dama woor li ma war a def parce que dama woor même soo wooree boo génnee ci madi bi da ngay contrôlé say bët parce que dama woor kon koor daf lay dimbali nga yar sa bopp gis nga même yonente bi alayhi salaam bi muy jàppale célibataire yi pour ñu bañ a moy yàlla lan la leen wax ban comprimé la leen jox ya maasara shabab man istataa minkum albaata falyatazawaj wa ma lam yastati alayhi bisawm bu njëkk ba ñun loolu lañ fekkoon paa yi doon def ba ñu nekkee ay ndaw toll ni yéen di ñëw di dund sunna dañoo fekk paay di woor lëndi ak jeudi di woor ayamul biit da nga daan gis nit jóge Sébéxoutane wala nit jóge Thiès wala nit jóge Dakar wala nit jóge fu kenn xamul ñëw ba géejawaay loo fay uti dama leen doon wax rek suba la ayamul biit bu leen ko fàtte boobu portable amul Thiès ba Dakar jóge Dakar ñëw géejawaay xam ngeen mbokk boobu lan mooy nekk journée bis boobu mbokk yi suba la ayamul biit na ngeen ko wax ñëpp xoolal loolu allahu akbar. nga xam ne boobu nit ñi bëggoon nañ lu baax. Tey da ngay wax benn mbokk su balaa yaamul biit mu ne la du ma bëree Mbapat, man du ma bëree Mbapat, nee nañ yàlla jubal. Borom bi subhanahu wa taala ba tey ci wasail yooyu, wasailu tazkiyatu nafs mooy as-sadaqa, sadaqa di saraxee day tax nit ba kanam set. Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha tuzakkihim, dafa may bakkaar yoo xam ne ñu ngi koy def, yëg nañ ko, yëguñu ko, sarax yi ñoo koy dindi. Wala ay musiba yu war a këpp suñu kaw, yëg nañ ko, yëgunu ko, sarax moo koy dindi. Nga fexe ba booy saraxee sarax bi, saraxo càmmoñ bi bu mu xam ndeyjoor bi lu muy joxe. Nga fexe ba sarax boobu boo koy def na nga joxe li nga bëgg. Lan tanalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibun, li ngay joxe na fekk nga bëgg ko, li ngay saraxe dafa bokk ci tazkiyatu nafs. Wasailu tazkiyatu nafs as-sadaqa daf ci bokk, muy az-zakat. ñetteel bi ci wasailu tazkiyatu nafs mooy as-sala, julli. Suñ ne julli, julli suba, tisba, takusaan, timis gee, taxul ñuy wax de, lu tax? Loolu farata la ci yow. Yonente bi alayhi salatu wasalaam, yàlla pour mu defar yonente bi, ci lan la yàlla defaree yonente bi? Ci julli. Ya ayyuha al-muzammil qum al-layla nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila, lu tax? Inna sanulqi alayka qawlan inna nasi'ata al-layli hiya asaddu wat'an wa aqwamu inna laka fi an-nahari sabhan wazkur isma rabbika wa tabattal ilayhi. Xolal loolu, aya yooyu, aya yooyu ñoom ñooy tazkiyatu nafs. Jugal ya ayyuhal muzammil, jugal. Mbokk yi ñun fii nekk ay xale yu ndaw, kan ci ñun fii, yéen jigéen ñi, kan ci yéen fii toog moo am biir niigam benn ruq boo xam ne si yaadaam fa la tegu ak kursam pour jaamu yàlla fii, kan ci yéen? Kan ci ñun buur ñi moo am loolu fii? Sa biir niig am nga fa benn ruq bu toll ne baaf fi, boo xam ne ruq boobu heure, am na heure yoo xam ne kenn mënu laa gis lu dul ruq boobu. Dafa am benn sahaaba bu Omar faloon gouverneur, mu dem benn dëkk Hims mu jiite leen. Omar toog ba ci yàgg di seeti dëkk boobu gouverneur bi mu fa faloon lan la fa nekkee. Omar noonu la doon def, Omar nuroowul ak Macky Sall, nuroowul ak Abdoulaye Wade, nuroowul ak Abdou Diouf. Ñoom bu ñu falee nit duñu contrôler lu mu def, ñoom dañuy fal nit di xool li muy def ndax liñ ko fa tegee mu ngi koy def. Omar ñëw dajale waa dëkk bi ne leen seen amir bi lu ngeen xam ci moom. Gaa yi ne ko ah, ku baax la de, waaye am na ñetti sikk. Ku baax la mais dafa am ñetti sikk, ñetti sikk la am. Omar ne leen ñetti sikk yooyu lan la? Ne guddi kenn du ko gis, moo ngi nii te mooy suñ fa, guddi kenn du la gis, yaa ngi nii toog waxal. Omar ne ñaareel alxamis, kenn du ko gis, mu ngi nii toog alxamis, kenn du ko gis. Ñetteel, kan moo may wax ñetteel? Ku ma wax ñetteel bi may ko kaamil. Ñetteel bi koo wax ma may la kaamil. Alaas yoral naa la kaamil, dégg nga, incha allah. Tafaddal. Ah, dégguma la? Dégguma ko de. Bismillah. Yéen góor ñi pare naa ci yéen jigéen ñi. Non, góor ñi pare naa ci jigéen ñi. Xamu leen ko. Ñetteel bi day jékki ñetteel bi day jékki-jékki daal di xëm, day jékki-jékki fu mu toog rek xëm. Omar ne ko dégg gaay li ñu wax, mu ne dégg naa. Omar ne ko tontu, lu tax guddi kenn du la gis yow? Mu ne jox naa leen bëccëg, guddi gi ma jox ko sama borom. Bëccëg bi laa leen jox, ku ma soxla dina ma gud bëccëg. Ñu ne waaw waaw, bëccëg bi de moom guddi nag, mu ne sama borom laa ko jox, donc moom du ma leen ko jox, sama borom. Gis ngeen, allahu akbar. Bëccëg bi ñoom ñoo ko moom, guddi gi sama borom laa ko jox. Kooku est ce que am na lu mu desal? Moom ana lu mu jox boppam? Ku bëgg dara da ngay def dara. Ñun dañu bëgg dara ba pare ne duñu def dara, duñ dem, dañu son rek, duñu dem. Omar ne ko lu tax jeudi kenn du la gis? Ndeysaan, mu ne boobu de bëgguma ko woon tontu, boobu de bëgguma ko tontu. Omar ne ko foog nga tontu ko, foog nga tontu ko. Mu ne benn mbubu laa am te may jiite vendredi, foog ma fóot ko jeudi. Su ma ko fóotee damay toog sama kër parce que aw ma beneen yére bu ma sol, ndax vendredi yére bi mun a wow ma sol ko jiite juma. La ilaha illallah. Voilà, ñun fii ku nekk ñaata yére nga am? Omar ne ko gars yi nee nañ yow da ngay jékki rek xam, ay jékki-jékki rek daa di xam. Mu ne waa ah boobu tamit bugguma ko woon wax. Man ne ko da nga koy wax nag. Mu ne dama fekke woon benn sahaba bu ñu doon rey bi ma nekkee yéefér, mooy Xubayb ibnu Adi. Yéefér yi Màkka jàpp ko. Mu ne boobu ma nekk jeune, ñu jël ko yeew ko di ko yóbbu ci place biñ koy reyee. Dëkk bi yëpp génn, ku nekk yor sa yat, ñii yor seen i jaasi, ñii yor seen i pot, ñii yor seen i yat, ñuy tëgg di yuux, ñu jiital ko muy dem. Mu ne ba mu yegg si fiñ koy reyee, ñu yeew ko ba mu dëgër, mu ne ñëpp di yuux. Mu ne man ma taxaw di xool parce que boobu ci yéeféer yi laa bokk. Nee na gars yi laaj waa ji ne ko loo bëgg? Mu ne leen ngeen may ma ma julli ñaari rakk. Biñ ko bàyyee mu julli ñaari rakk yi, waa ji mooy nettali. Mu ne ñaari rakk yi ak ñoo rafet ci taxawaay bi, ci rukoo bi, ci sujjuut bi. Nee na bi mu sëlmalee gars yi ne ko waaw pare nga? Mu ne wallahi bu fekkoon ne du ngeen wax ne damaa ragal de ñaari rakk yi dinaa ko gën a guddal, waaye damaa xam ne bu ma ko guddalee ngeen jàkkaar ne damaa ragal de, moo tax sax ma gàttal ko. yaa ne ko waaw léegi yow ndax bëgg nga Mouhamad nekk sa place fii nga nekk tey? Mu ne leen mu ngi Madina toog, bugguma dëgg jam dàllam. sahaaba bi nee na ñu jàpp waa ji doon nettali, mu ne ñu jàpp sahaaba bi di ko daggate dagg nopp bi. Xam nga dee loolu moo ci gën a métti, fekkoo ne dañ laa dóor bal benn yoon rek, wala ñu jam la benn yoon rek, fu nga war a dee nga dee, loolu day sedd mais di la daggate. Nga xool sa dret di tuuru, bu ñu daggee benn nopp bi ñu yuuxu ba daggaat beneen, luqati benn bët, dagg bakkan bi, dagg benn baaraam, dagg benn tànk, ñu jàpp waa ji di ko daggate di ko daggate. sahaaba bi nee na saa yu ma xalaatee noonu ñu doon daggatee waa ji te buuse wul tarfatal ay ni ci ngëmam, nee na damay xëm. Loolu moo tax may xëm yenn saa yi ci biir mbooloo mi. Kon nga xam ne kon mbir yi du lu ñuy nekk fii rek di wax, ay jëf la. Suñu bëggee am tarbiyatu nafs ak tazkiyatu ruu wasaail yi ñu yàlla jox, jumtukaay dañ koy jëfandikoo. Assalaam ngi ni julli, jàngeen inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar. Julli day tere nit def lu bon. Lan moo tax kenn ku ne ci ñun war ngaa laaj sa bopp lu tax may julli ba pare di def lu bon? Kon julliwulo. Jàngeen histoire ndaw si ak waa ji. Waa ji bëggoon jaaloog ndaw si, ndaw si ne ko demal si jàkka jee nga julli 40 jours nga ñëw. Waa ji bi mu demee julli 40 jours après nu mu def? Dafa jaar noonu dem këram. Ba mu am ay weer, ay fan, ay semaine, mu jadd benn koñ rek seen ndaw si ndaw si yaa mun a waaji daw fiddi parce que julli gi am na lu mu def ci moom. Ñun xëy na sax nga kenn ci ñun bu rukowe day xool ci ginnaaw ban xale bu jigéen lay takk. Ah loolu moo tax ngeen dégg fii ñu naan jigéen du dem jàkkadi di nga def final bu ñëwee jàkk dañuy fitnal saxaawee jigéen daañu dem jàkk est ce que amoon nañ fitna ñun benn fitna ñun dañoo yaroon seen bopp dañoo yaroon seen bopp loolu mooy wax bi ñun ñu ngi ni am problème boobu. Kon ñaareel beneen ci wasailu tahara wasailu tazkiyatu nafs mooy ab tahara laab ak njàpp day setal bakkan jàngeen ci hadis yi waaye bokk na ci al iltizam bi sharia mooy nangoo taqoo atte islam yi sharia bi nga nangoo ko taqoo loolu day tax nga am tazkiyatu nafs ak tarbiyatu ruum. Ci wasail ba tey xusnul xulq mooy jikko ju rafet yi ay tomb la yoo xam ne mbokk julit yi buñ ci góorgóorloo kenn ku nekk nga fexe nga def ko ci sa bopp mooy li ma leen waxoon léegi du question waxtaane nañ ko ba pare rek dégg nañ ko génn nañ am nañ ko déedéet ay mbir la yoo xam ne da nga ciy góorgóorlu da nga ciy yëngatu nga koy jéem benn par benn bu fekkee daawoo julli guddi nga fexe demee naa depuis tey nga def benn calendrier benn waxtu woo xamante ne ay heure yoo xamante ne dootoo ko nelaw nga programme ci sa dund lundi bu nekk dama koy woor boo demee ba mu dëgër nga jël jeudi boo demee ba mu dëgër nga jël ayaamul biit te gis nga boo ko xasee tàmm day mel ne ci yow melax dootul taxaw naka noonu jàng quran nga ut benn waxtu woo xamante ne bu la ci président doon recevoir sax doo dem parce que waxtu wi da nga ciy jàng alquran booy jàng quran boobu it doo jàpp ne alquran bi yaa ngi koy jàng rek ngir barkeelu waaye da nga koy jàpp ngir yàlla mooy wax ak man da nga koy jàpp yaa ngi koy jàng ne yàlla subhanahu wa taala mooy wax ak yow yi soo ko defee si ngay am tazkiyatu nafs nga am tarbiyatu ruh ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu def ci ñun dégg ak topp loolu lañ tënkoon tuuti rek ci ay kàddu bu fekkee lekkuñu heure bi yëpp. Assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.